In. Middernacht, begin van woensdag 17 juli, Michiel van der Velden met het NOS-journaal. De Verenigde Staten hebben de afgelopen weken informatie gekregen over een Iraans plan om Donald Trump te vermoorden. Dat meldt CNN. De Amerikaanse nieuwszender benadrukt dat er geen link is met de aanslag op Trump afgelopen zaterdag. Iran spreekt van kwaadaardige, ongefundeerde beschuldigingen. 4 jaar geleden werd de Iraanse generaal Soleimani op bevel van toenmalig president Trump vermoord. Teherans wordt toen wraak. 3/4 van de leerlingen in groep 8 die bij de doorstroomtoets beter scoorden dan het advies van hun leerkracht heeft vervolgens een hogeschooladvies gekregen. Dat blijkt uit onderzoek van het ministerie van Onderwijs. De doorstroomtoets heeft de centrale eindtoets vervangen en moet de kansengelijkheid bevorderen. Als een leerling de toets beter heeft gemaakt dan verwacht, moeten ze het definitieve schooladvies naar boven bijstellen. Israël zegt sinds de terreuraanvallen op 7 oktober 7 van de 14 hoogste Hamas-bevelhebbers te hebben gedood. Ook zouden 14.000 militanten in de oorlog zijn gedood of gevangen genomen. Of de cijfers kloppen valt niet te controleren. Op de lijst staat niet Mohammed Daif, de hoogste militaire bevelhebber van Hamas in de Gazastrook. Israël heeft zaterdag geprobeerd hem te liquideren. Bij de luchtaanval werden tientallen mensen gedood. Hamas zegt dat Daif nog in leven is. Israël heeft er nog geen definitieve informatie over. De provincie Utrecht adviseert mensen om het landgoed Den Treek bij Leusden voorlopig te mijden na een korte confrontatie tussen een vermoedelijke wolf en een kind afgelopen dag. Het kind is niet gebeten, benadrukt de politie. Wolvenexperts onderzoeken het incident. Volgens de provincie leeft in het natuurgebied een wolvenpaar met welpjes. Het weer. Vannacht klaart het vanuit het zuiden op. In de ochtend kan in het oosten nog een bui vallen. Verder blijft het droog met geregeld zon en wordt het 20 tot 24 graden. Dit was het NOS Journaal. NPO Radio 1. VPRO. Nooit meer slapen. Femke van der Laan. Goedenacht en welkom bij Nooit meer slapen. En Romeo wilde Julia, en Julia wilde Romeo niet per se eigenlijk. Dat is in de kleinste notendop waar de voorstelling waar mijn gast van vannacht in speelt over gaat. En hij is dan net pechvogel Romeo. Wanja Rukavina zit naast mij. Mijn gast is acteur. Hij ging naar de Toneelacademie Maastricht, begon daarna bij ITA. Hij speelde in stukken als In Ongenade en De Stille Kracht. Hij schrijft en regisseert en nu is mijn gast alweer een tijdje onder de pannen bij het Nationale Theater. En zo zag ik hem in de rol van Romeo. Een voorstelling van H&T Jong, het Nationale Theater en IRC is het, waarin Shakespeare's Romeo en Julia is getransformeerd tot een hedendaags verhaal waarin Julia wil ontkomen aan het pad dat al voor haar is uitgestippeld. Gelijk heeft ze natuurlijk, maar mijn gast van vannacht staat met lege handen, want Julia wilde Romeo niet per se eigenlijk. En hoe dat voelt, weet mijn gast perfect over te brengen. Wanja Rukavina is geboren in Sarajevo, Bosnië, in 1989. Welkom. Hallo. Die Romeo is een oude bekende van je. Hoe bedoel je? Nou ja, je hebt hem al eens gedaan, toch? Ik heb hem lang geleden tijdens mijn audities op de Toneelacademie gedaan, ja. Ja, en dus dat is, hoe lang is dat nu geleden? Even kijken. 13, 16... 18 jaar geleden heb ik Romy voor het laatst gespeeld. En toen hing er veel van af, want ik wilde natuurlijk heel graag worden aangenomen op de Toneelacademie. En het is ook wel een leuk verhaal, want dat is dus de derde ronde, de laatste ronde. De tegenspeler was Laurence Roodhoofd, Vlaamse actrice. En we hadden de balkonscène en zij vergat al haar tekst. Oeh. Pure paniek. Dus jij zit daar zo half op je knieën. Ja, ik was aan het bikkelen, heel gedisciplineerd. Al mijn tekst geleerd natuurlijk, tot de puntjes. En zij vergat alles en we waren daar een soort van poging tot improviseren in verzen. Maar we werden allebei aangenomen. Het ging niet om de perfecte tekst, maar hoe je omgaat met die moeilijke situaties. Of omgaat gewoon ja, met paniek eigenlijk. Ja, ook wel, ja, inderdaad. Dat is tof. Ze geven een onmogelijke opdracht. En hoe je daaruit redt, daar wetende ook als docent nu, zijn dat natuurlijk de leuke opdrachten. Ja, jij zit inmiddels ook wel eens aan de andere kant van de tafel, toch? Ja, zeker. Ik heb nu al een tijdje als vast docent gewerkt op de toneelschool in Amsterdam. En nu geef ik ook af en toe nog les of ik begeleid de audities. Dat is wel heel erg leuk en ook heel leerzaam om aan de andere kant te zitten. En denk je dan nog wel eens aan jezelf? Als je die zenuwen ziet. Ja, je voelt het gewoon weer. Ook al is het voor jezelf voelt het zo van another day at the office. Zoveelste ronde, zoveelste allemaal mensen die je auditie willen doen. Maar wat wel heel mooi is, is die auditanten, die geven echt alles. Dus het is hun passie, hun doel. En het is, daar krijg je heel veel energie van. Ik heb ook van mijn hobby mijn werk gemaakt. Maar toch is het soms werk. Je bent moe of je hebt geen zin. Het gebeurt ook wel met zo'n fantastische job. Althans vind ik. Maar in die fase, dan, ja, het is gewoon zo puur de wil om je droom waar te maken. En ja, daar wil ik als docent ook wel respectvol mee omgaan. Maar ik voel dan de zenuwen ook, omdat alles hangt er vanaf. Mijn toekomst, mijn droom. Ja, wat dat betreft lijkt het me ook wel af en toe echt een rotklus. Want je moet ook mensen afwijzen en teleurstellen. Ja, dat is echt heftig ook. Je probeert dat zo goed mogelijk, zo respectvol mogelijk, zo tussen aanhalingstekens objectief mogelijk, maar dat kan niet bij kunst, want het is subjectief. Gelukkig is er een docententeam. Dus ook hoe verder de rondes zijn, dus hoe minder mensen erover zijn, hoe groter het docententeam. Dus meer perspectieven, meer meningen. De vergaderingen worden ook steeds langer. Maar dus zo proberen we wel secuur de juiste mensen aan te nemen. Ja. Hou jij van Shakespeare? Ja, zeker. Ik hou zelf nog meer van Griekse tragedies, dus nog ouder. Maar wat bij Shakespeare heel tof is, is gewoon de taligheid van de stukken. Ik vind de stukken niet per se super goed of zo. Soms zijn ze heel langdradig of saai, of is het verhaaltje toch een beetje plat, vind ik. Maar hoe het is opgeschreven, dat is echt een soort van woordkunstenaar, die Shakespeare. En dat is, als het ook een goede vertaling is, het echt enorm tof om te lezen ook. En een feest om uit je mond te horen rollen. Ja, precies. En ook om dat over te brengen aan het publiek. Het is nog best wel een uitdaging met dat soort moeilijke taal. En nu ben je, nou ja, een afgewezen Romeo. Ja, inderdaad. Het is een... is het Shakespeare? Nee. Het is eigenlijk de mythe van Romeo en Julia, geïnspireerd op het stuk van Shakespeare. En daar heeft Melissa Knollenburg, de schrijfster, die heeft er een compleet nieuw stuk van gemaakt, ja. Waarin Romeo wordt afgewezen, ja. Ja. Dat is nogal wat. Ja, hoe is het om dat te spelen? Ja, ik vind het hartstikke leuk. Ook omdat de regisseur Noël Fischer ze stuurde een beetje aan op grote emoties. Dus ze wil het lekker groot en heftig aanpakken. En dat vind ik wel lekker om te spelen. Dat ligt me wel, ook persoonlijk ben ik daar ook wel een beetje van. En gedurende het stuk, het is niet eens zozeer dat Julia hem niet wil. Maar zij heeft vanwege alle verwachtingen van de families, de voorouders, iedereen om hen heen zegt altijd, jullie gaan trouwen. Romeo en Julia, jullie passen perfect bij elkaar. Net zoals de mythe. En daar krijgt ze geen lucht van. Dus ze voelt dat er geen ruimte voor haar is om zelf te onderzoeken in het leven wat ze zou willen. Ze vindt zich Romeo hartstikke leuk. Ze zijn beste vrienden. Ze zijn ook van. Ja, volgens mij zit het hem daar ook in. Ja, ja, ze zitten enorm in de friendzone met z'n tweeën. Ja, dat zou ook heel goed kunnen. Het ding is eigenlijk dat hij te graag wil en daarom duwt hij haar weg. Dus hij wil te graag, wordt steeds wanhopiger, gaat zich vastklampen aan haar en dat zorgt ervoor dat zij alleen maar meer afstand neemt. En die dynamiek, die versterkt zich in de voorstelling. Dus op een gegeven moment word ik ook echt en verdrietig en woedend en woest op haar. En dat zijn wel lekkere scènes om te spelen. Ja, kun je uitleggen waarom? Want je zegt ook, ja, zo ben ik een beetje. Ja, nou, ik ben toch wel opgegroeid met lekker heftige, pittige ruzies. Met veel schreeuwen, dus dat is dan best normaal voor mij. En als ik dat dan doe met vrienden, dan vinden ze dat best wel heftig. Wat ik snap, want ik ben dan de enige die zo heftig gaat. Terwijl in een omgeving waar iedereen dat doet, is dat dan normaler. Niet dat ik nu wil zeggen dat schreeuwen normaal is of goed is, maar het gaat me makkelijk af, inderdaad. En dat is ook het fijne aan toneelspelen, dat je dat soort kanten, wellicht negatieve kanten of moeilijke kanten van jezelf, dat die juist heel erg goed werken op het podium. Omdat je zoekt naar drama en tragedie. En dat mensen daar dan een kaartje voor kopen. Dat ik mijn slechte kanten kan laten zien. Dat is wel lekker. Het is ook een beetje een soort van, hoe zeg je dat? Ja, een beetje negatieve emoties verwerken op het podium in mooie scènes met mooie taal voor het publiek. Dat is heel tof. Ja, is het dan, verwerk je iets zelf dan? Ik weet het niet. Kan je frustraties uit het dagelijks leven of oude dingen, kan je die daar kwijt? Ja, het zit hem in, als bepaalde emoties voorkomen in scènes, kan je die wel linken aan iets wat er met je gebeurt in het dagelijks leven. Dus als je veel verdriet hebt en je komt ergens in een scène waar ook verdriet ruimte heeft binnen je personage, dan kan je ervoor kiezen om naar je eigen verdriet te gaan. Soms is het vervelend, maar soms is het handig. En soms is het zelf als je zelf op de juiste plek bent, is het ook goed voor je om juist die emotie lekker te laten gaan in plaats van het op te kroppen. Dus het is een soort van vehikel eigenlijk om met je emoties om te gaan. Ben je iets lichter na afloop? Ja, het voelt altijd wel. Het voelt gewoon fijn als je er iets uitgooit. Of het nou schreeuwen is, of huilen is, of plezier natuurlijk. Het is ook wel energie die je geeft. Net alsof je naar de sportschool gaat, maar dan met emoties. En mensen kopen er een kaartje voor. Ook dat nog, ja, ja, zeker. Die Julia die wil eigenlijk de wijde wereld in. Hmm. Romeo wil meer aan de verwachtingen voldoen. Ja, klopt, ja. Wat ik heel tof vind aan dit stuk, en ook hoe het is ontwikkeld door de regisseur en de schrijver, is dat dus Romeo en Julia vertegenwoordigen eigenlijk twee verschillende perspectieven. De voorouders, de familie en de tradities, die hebben een grote rol in de voorstelling. Letterlijk ook de dansers verbeelden ook de voorouders van Romeo en Julia. En zij verwachten allemaal dat zij gaan trouwen. En die want misschien moeten we nog even uitleggen. In het oorspronkelijke stuk kunnen die families nou niet door één deur. Ja, maar hier wonen ze eigenlijk met z'n allen in één groot huis. Ja, klopt. Eigenlijk genoodzaakt zijn ze samen te gaan wonen, omdat de setting is, de toekomst, dat er veel overstromingen zijn geweest vanwege klimaatverandering en dat Europa is veranderd in een eilandengroep. En ja, dit, Verona is ook een Verona, eiland. Verona, het eiland, ja, inderdaad. En daardoor zijn de families genoodzaakt geweest om samen te werken en daardoor zijn ze eigenlijk één grote familie geworden. En dus het is eigenlijk het tegenovergestelde van het originele stuk. In het originele stuk, vanwege de families konden ze niet samen zijn en nu vanwege henzelf eigenlijk. En om terug te komen op die twee perspectieven. Dus Romeo, de tradities passen bij Romeo, omdat hij graag zijn verlangen is om met haar te trouwen vanwege de tradities en hoe het verwacht is. Alleen Julia, het schuurt meer voor Julia daardoor. En het mooie is dat er is geen goed of slecht, als het ware. Dus je krijgt heel veel. Romeo krijgt de ruimte om zijn verhaal te doen en Julia ook. En dat vind ik best wel tof. Ben jij ook iemand die graag aan verwachtingen voldoet? Ja, dat is wel een goede vraag. Ik heb die vraag vaker gehad. Het is, ik denk het niet eigenlijk. Maar ik weet niet zo goed of dat vanuit iets positiefs komt. Ik ben vaak meer vanwege mijn koppigheid. Als de groep A doet, ga ik expres B doen. Zonder dat ik weet wat ik echt wil. Dat is ook een beetje de story van de afgelopen jaren. Dat ik probeer achter te komen wat mijn gevoel echt wil in plaats van wat mijn hoofd bedenkt. Ja, dat is lastig. Dat is heel lastig, ja. Maar dat pad is wel heel tof. Dus en het heeft met kleine dingen te maken, zoals wat wil ik vandaag doen. Ik plande altijd mijn hele rooster vol en dan kwam de afspraak en dan wist ik niet of ik er zin in had of niet. Maar ook in wat geef ik mijn dochter mee, want ik ben nu vader. Ik heb tradities meegekregen vanuit de Bosnische cultuur, vanuit de Nederlandse cultuur. Wat wil ik nu doorgeven aan mijn dochter? Ze is nu net 4 geworden. En dat spookt wel door mijn hoofd. En het antwoord is eigenlijk, ik weet het niet. Dus het is een beetje, zoeken. Nou, wat misschien ook wel mooi is. Want als er nu al van jou uit dan weer allerlei verwachtingen zijn over hoe haar leven eruit moet zien. Ja. Ja, dat lijkt me ook niet helemaal de bedoeling. Nee, zeker niet. Ik probeer zo te voelen van wat is belangrijk voor mij. En dat weet ik niet. Dus eigenlijk nu ik het zeg, is het ook best wel schrikken. Maar bijvoorbeeld Kerstmis. Ja, ik heb dat heel veel gevierd met mijn ouders. Zelf boeide me het niet zoveel. En nu heb ik een dochter en dacht ik, oh shit, ik moet wel even een kerstboom kopen. Zodat ze dat in ieder geval heeft meegekregen. Nog niet wetende wat ik er zelf van vind eigenlijk. Maar ik vind het ook wel heel leuk om met haar nieuwe dingen te ontdekken. Dus door te luisteren naar haar van, wat wil jij? En of dat nou past of niet bij een feest, dan daarin wel in mee te gaan. En ik denk dat je zo ook samen nieuwe tradities maakt. En daardoor ook herinneringen. Maar nu je die kerstboom hebt gehad, denk je dan niet dat je hem volgend jaar gewoon weer hebt? Ja, zeker. Alleen er gaat iets mis met die kerstboom, want ik vergeet hem af te tuigen. Oeh. Dit is geen grap. Ik heb hem in mei afgetuigd. Dus ik vraag dus aan mijn dochter, zal ik hem wegdoen? Nee, hij is heel leuk. En dan denk ik, ja, laat maar. Ik heb ook geen zin om. En dus wat er nu gebeurt, is een half jaar staat de kerstboom bij mij thuis. En dan moet hij wel weg, want dan is mijn dochter jarig. En dan hang ik slingers op en ballonnen. Dat was nu 2 weken geleden. Die hangen er ook nog steeds. En ik ben bang dat die misschien tot de kerst gaan hangen, totdat de kerstboom weer moet. Ja, dat zijn pas tradities. Ja, dat zijn vreemde, nieuwe, weirde tradities. Die Romeo die aan de verwachtingen wil voldoen van de families. En die Julia die ja, dat eigenlijk niet kan. Eigenlijk zouden ze zich alle twee zichzelf geweld aandoen als ze voor elkaar zouden gaan. Ja, ik denk het wel. Want dan zou Julia veel meer gedwongen zijn. Of ook geen ruimte te hebben gehad om erachter te komen wat ze echt wil. En Romeo zou daar dan ook mee zitten natuurlijk. Het zou een beetje een soort van, heel extreem gezegd, een soort van gedwongen huwelijk haast zijn. En omdat hij haar eigenlijk niet de ruimte geeft, gaat ze ook steeds verder van hem weg. Dus ook hij doet het een beetje zelf eigenlijk. En het publiek, je hoort ook heel vaak van het publiek, ze hopen dat ze samenkomen. Gedurende de voorstelling drijft ze steeds meer uit elkaar. Het publiek blijft maar hoop houden, omdat de voorstelling ook Romeo en Julia heet. Zitten we hier nu iets enorm te spoileren? Ja, terwijl ik het zeg, dacht ik van ik hou nu op met praten. En dan weet je niet wat er aan het einde gebeurt. Maar het gaat vooral eigenlijk om de ontwikkeling van de personages zelf. Niet zozeer om wat het resultaat is qua gebeurtenissen. Dat is het interessante ook aan deze voorstelling. Ja, maar je hebt inderdaad wel een publiek dat nou ja, misschien is het publiek daar al heel snel van. Dat publiek wil gewoon lang leven de liefde en dat alles bij elkaar komt. In dat opzicht denk ik ook wel dat de regisseur dat een beetje expres heeft gedaan. En ook de voorstelling Romeo en Julia, dat die nog steeds zo heet. Want dan kom je met een bepaalde verwachting en die wordt absoluut niet ingelost. Dus veel publiek moet in het begin ook wennen. En dan snappen ze, oh, ik zit eigenlijk in een nieuw verhaal. En waar gaat dit verhaal heen? Dus die shock of die verrassing is denk ik ook op een soort van dramatische manier ook wel interessant natuurlijk. Zodat het publiek ook een beetje een rollercoaster ride, zeg maar, qua plot. Ja, wat dat betreft ga je heel erg met Romeo mee, die ook zo'n shock krijgt. Ja, zeker. Je voelt het leven zoals hij het voor zich zag, dat gaat niet gebeuren. Klopt, ja, dat voelt het publiek ook wel. Alleen wat dan heftig is dat de emoties gaan op de loop met Romeo. En hij gaat ook ruzie met haar, hij zegt nare dingen tegen haar. Hij is gekwetst, hij voelt zich verdrietig en weet niet zo goed wat hij daarmee moet doen. En dat vertaalt zich dan naar woede, waardoor ze nog meer gaan clashen. Kijk jij dan ook wel eens naar Romeo dat je denkt, doe dit nou niet, jongen? Hou jezelf een beetje in de hand. Ja, dat is wel een leuke vraag. Ik denk, je ziet iemand zijn eigen glazen ingooien. Ja, maar ik ben bang dat ik het ook zou doen of zo. Nou, ik heb gewoon, de langste relatie die ik heb gehad, dat is met de moeder van mijn dochter, was 8 jaar. En ik herken dat wel. Ik zeg niet dat het goed is of gezond is, maar het heeft te maken met gewoon heel erg verliefd zijn. Maar het heeft ook te maken met angst eigenlijk. Angst om alleen te zijn, waardoor je gaat vastklampen aan iemand. En dat is dan eigenlijk een eerste soort, ja, het is een beetje een soort van paniekreactie. Dan laat me niet alleen. Ja, precies. Vanuit kwetsbaarheid en vanuit angst. En ik heb dat ook wel gehad in relaties. Dus daarom past dat best wel. Ik denk niet dat het gezond is voor beide kanten, beide partners niet. Maar ik herken hem daar zo in en dat vind ik zo aandoenlijk, zeg maar. Maar echt als buitenstaander heb je wel gelijk natuurlijk. Want doe het nou niet. Geef haar nou ruimte. Ik denk ook als, want Julia zegt zo van, ik wil even wat tijd voor mezelf, een weekje vrij. En nou, Romeo gaat helemaal flippen, probeert het eerst nog, maar die wordt steeds bozer en bozer. Als hij haar echt een week vrij had genomen en ze daarna had gezegd, nee, ik heb een maand nodig. En als hij had gezegd, oké, maand, we spreken elkaar daarna. Ik denk dat ze dan wel samen zouden zijn gekomen. Ja, dat geloof ik wel. Ik denk het ook, maar daar is hij de man niet naar. Nee, tuurlijk niet, nee. Dat is veel te bang, natuurlijk. En hoe kijk jij daar dan op terug van, ik had het anders moeten doen? Of ben je ook gewoon wie je bent? Ja, dat. Je bent ook wel gewoon wie je bent. Het is ook een mooie les als je zo elke relatie, niet alleen een liefdesrelatie, maar ook een vriendschapsrelatie, zijn allemaal mooie lessen. En het is ook fijn om terug te kijken naar hoe je je gedroeg, wat er gebeurde. Het heeft niet anders kunnen zijn dan zo. Want ik was op dat moment zo ver in het leven of met mijn pad of zo. Het is ook wel, Het geeft ook aan dat je in staat bent om lief te hebben en te ontvangen en je kwetsbaar op te stellen. Dat is ook weer mooi. Ik denk dat de positieve kanten eraan zijn. En de wanhopige, vastklampende kant is dan helaas de negatieve kant. Maar daar leren we dan hopelijk van. Ik ben heel erg benieuwd hoe ik in een volgende relatie zal zijn. Ik hoop dan dat ik heel hard aan mezelf heb gewerkt. Maar dan kom ik vast weer allemaal andere dingen tegen. En wat is heel hard aan jezelf werken? Ja, ik heb dus, we zijn dus helaas gescheiden en voordat we gingen scheiden, hebben we relatietherapie gedaan. En dat is mijn eerste aanraking met therapie. En dat vond ik zo vet. Dat vond ik echt fantastisch. Dus na de scheiding ging ik meteen door. In mijn eentje, ook bij dezelfde therapeut. Je kijkt er best of je een nieuwe hobby hebt ontdekt. Ja, maar ze voelden het wel. Want ik vind dat heel tof, heel nieuwsgierig naar alles. Heel veel dingen leren. Ik heb veel talen geleerd. En nu, ja, het is een soort van studio voor jezelf. Dus wauw, ik kan over Wanya gaan leren. Let's go. En die steun was natuurlijk ook heel fijn. Want het was een hele moeilijke periode in mijn leven. Na scheiding, met kind ook natuurlijk. Dus daarin heb ik wel echt actief aan gewerkt aan mezelf. En eigenlijk geleerd waar veel dingen vandaan komen. Bijvoorbeeld de wanhoop binnen zo'n relatie of het vastklampen. Of waarom ik snel boos ben. Of nou, dat soort dingen allemaal. Het is heel tof om erachter te komen waar het vandaan komt. En zo een beetje te analyseren en te kijken van... Oké, hoe kan ik het mezelf makkelijker maken in mijn leven? Maar dan snapt je hoofd het. En dan moet je hart er nog achteraan. Ja, precies. Dus dat is heel vervelend. Want dan zie je, merk je de hele tijd wat er misgaat. Dan denk je, doe het nou niet, jongen. Frustrerend, ja. Dus wat is dat ook weer? Dus je bent onbewust onbekwaam. En dit is dan bewust onbekwaam. Dat is misschien wel de ergste, bewust onbekwaam. Ja. Maar ja, als mens met al je gevoelens of je bewust bekwaam wordt... is denk ik een beetje utopisch natuurlijk. Moet je misschien nog niet willen. Ja, precies, ja. Word je een soort van superheld, word je dan heel saai misschien. Nou, maar ik merk wel soms dat sommige dingen, bijvoorbeeld heel simpel waar we het over hadden, dat plannen. Ik plan alles vol, helemaal gedisciplineerd, hard werken. En het laatste jaar probeer ik wat meer los te laten, meer te genieten. En dat lukt en dat geeft me veel. Ook meer in het moment te zijn, geeft me veel meer rust en minder stress ook. En hoe doe je dat met je werk? Want ben je dan ook zo'n planner en een voorbereider? Ja, dat is ook best wel een pad. Want zoals je net zei over je auditie, Romeo, dat je alles uit je hoofd had geleerd. Ik was wel echt zo hard werken, tekst echt tot in de puntjes kennen, de intentie weten waar je aan begint, de scène echt helemaal van top tot teen kennen. En wat er dan gebeurt bij mij, en dat is mijn werkpunt geweest op de toneelschool en is het nog steeds, zal het ook altijd blijven, dat ik het dan heel op een technische manier heel, weet ik veel, virtuoos doe of zo. En dan zien mensen van, oh, dat doet hij wel goed. Hij kan dingen. Ja, maar ik voel er niks bij. Dus het gaat meer soort van... Mijn gevaar is altijd dat het automatisch wordt. Of als een soort van robot. Dus zonder spelplezier of zonder spel misschien überhaupt? Nou, wel met spel, maar heel technisch. Heel niet echt in het moment. Dus wat ik altijd moeilijkst vind als je de tour hebt... en je moet het elke avond natuurlijk fris houden... dat is voor mij heel moeilijk, omdat ik... het helemaal goed heb voorbereid en dat ga ik dan doen. Maar dat is niet spannend. Staat ze weer op het balkon? Zegt ze weer nee? Ja, precies. Maar dat elke reactie bijna hetzelfde is als de avond daarvoor. En dat, ja, ik zat er wel mee. Ik dacht van, hoe kan ik dit nou meer in het moment krijgen... gewoon spannender maken voor mezelf, voor mijn tegenspeler, voor het publiek, in het moment zijn met dezelfde tekst. Dus ik ben actief mezelf minder goed gaan voorbereiden. Ik hoop niet dat de studenten nu luisteren. Nee, maar het geldt alleen voor Wanya. Ja, maar het heeft eigenlijk mee te maken dat je als acteur... iedereen heeft zijn eigen pad en methodes of wat dan ook... maniertjes, ritueeltjes of hoe je op het podium uiteindelijk staat... geldt voor iedereen anders. En je moet zelf ontdekken wat voor jezelf werkt... en hoe je jezelf ook kan uitdagen om nieuwe stappen te zetten. En voor mij bleek dat dus gewoon minder goed voorbereid te zijn. Ik zal nooit onvoorbereid zijn. Ik moet erop vertrouwen dat dat er is... en dan moet ik echt gaan loslaten om daar in het moment te zijn in de scène... En wat was het 2 jaar geleden, was het bij Theater Utrecht. Speelden we Atropa. En ik begon gewoon te gamen in de coulissen. Totdat ik op moest. Heel erg extreem, maar ik wilde gewoon even uitproberen. Dus je gewoon Super Mario te spelen? Ja, gewoon in Nintendo inderdaad. Vind ik heel tof. Had ik gewoon meegenomen en gewoon pushen het steeds meer. Steeds langer doorgamen voordat ik op moest. Want ik was wel voorbereid. Ik heb goed gerepeteerd. Laat ik dat nu eens uit mijn hoofd zetten en kijken wat er gebeurt. En die avond zijn we tegenspelen. Wow, je was echt heel goed vanavond. Dacht ik, oké. Dit werkt dus voor mij. Ik moet mezelf een beetje, hoe zeg je dat? Van mijn stuk slaan of zo. Of een beetje niet helemaal gefocust. Niet mijn tekst nog een keer herhalen. Want dan ga ik juist weer in die automatisme vervallen. Dus nu bij Romeo en Julia probeer ik ook een beetje de balans te zoeken. Tussen een beetje geinen met de medespelers. Zo in de coulissen en achter. En het voor mezelf een beetje leuk te houden. Ook om het plezier van het werk weer terug te vinden. En dan op het podium te springen en die scènes te doen. En te vertrouwen op dat ik me wel heb voorbereid. Voor een andere acteur geldt waarschijnlijk dat die zo erg in het moment is, die fantastische scène speelt... maar soms misschien wat beter voorbereid moet zijn... of de tekst beter moet leren. Dus, en dat geldt voor iedereen anders. Het is heel leuk om erachter te komen wat je eigen pad is... en hoe je eraan kan door blijven werken. En dat mijn les is loslaten en meer plezier hebben... ja, dat is wel een leuke les. om te doen. En erachter komen wat je eigen pad is, daar heb je ook je hebt er een hele voorstelling over gemaakt. Die heette de Rukavina Method. Oh, dat is lang geleden. Oh, leuk. Ja, dat was een soort parodie op jezelf, toch? Ja, dat heb ik goed gezegd. Dat is een parodie op mezelf. Dus eigenlijk. Maar toen zat je nog in de fase van heel goed voorbereiden. Ja. Je hele leven goed op orde. Ja, zeker. Gedisciplineerd, alles plannen, hard werken, hard op de toneelschool. En aan het harde werk heb ik ook heel veel gehad, natuurlijk. Maar ja, het is gewoon een beetje extreem. En het leuke was aan die voorstelling tijdens het maken daarvan. Ik wilde eerst iets maken over sectes of motivational speakers. Omdat ik het zo heftig vind dat iemand een formule heeft voor geluk. Dat werkt misschien bij die persoon, maar niet bij die andere. En dan ook nog geld daarvoor gaan vragen. Dus dat vind ik best wel sick. En toen dacht ik op een gegeven moment, wat nou als ik mijn eigen secte maak of mijn eigen motivational speaking. En toen ging ik mezelf uitvergroten, dus echt parodiëren. En door die voorstelling leerde ik ook van, oh, dit is eigenlijk wat ik doe. Oh, heftig. Dus die ultieme voorbereiding, hard werken en daarin ook helemaal doorslaan. En dat is wat er ook gebeurt in die voorstelling. En het leuke was, want dat speelde ik op de toneelacademie en daar kende iedereen mij. Dus het was een beetje verwarrend, want mensen wisten niet of ik nou meende of niet. Want ze wisten dat alles wat ik zei wel klopte. En ik ging alles ook aandikken. Dus van langzaam steeds erger. Ja, precies, inderdaad. En het leuke was ook, ik speelde die voorstelling een keer op de parade. En ik trek het dan wel heel extreem door. Dus na de voorstelling sta ik daar met een stand en dan kan je inschrijven voor mijn cursus. En hoef je alleen maar je mailadres achter te laten. En dan ga ik nog een stapje verder. Dan ga ik de dag daarna mail ik die mensen, heb ik zo'n mail. Waarin je, weet ik veel, €92 kan overmaken op mijn rekening voor cursus A. En die start om dan. En toen krijg ik een mail terug van iemand. Ik ben zo teleurgesteld in jou. Ik dacht dat het een parodie was. Maar je meent het dus echt en je wilt verdienen. Zo leuk hoe het publiek dus de hele tijd heen en weer denkt, oh, het is niet waar, het is wel waar. Oh, het is niet waar, het is toch weer wel waar. Maar het is allemaal fictie natuurlijk. En heb je dat misverstand dan nog hersteld? Nee, ik heb eigenlijk gewoon gelachen achter mijn computer. Dat ik dacht van, oh, wow, de fictie is wel echt. Ik heb wel echt iemand overtuigd dat het misschien echt is. En wat beloofde jij in die voorstelling? Doe zoals ja, een beetje doe, wat. En dan? Ja, en dan word je gelukkig en succesvol in het leven. Een beetje wat je bij veel van die speakers hebt. Dus een soort van formule voor succes. En ja, het heeft met zoveel facetten te maken. Hoe je bent als mens, omstandigheden, waar je bent geboren, wat er op je pad komt. Dat bestaat naar mijn mening niet. Dus ik vind het best wel heftig dat mensen dat zo presenteren. En we struggelen allemaal in ons leven, dus heel fijn zijn als er ergens een oplossing is of een soort van starterspakket voor geluk. Dus ik wilde dat wel even goed op de hak nemen. Ja, er is natuurlijk geen formule voor succes, maar weet je überhaupt wat succes voor jou is? Ja, dat is wel een goede vraag. Omdat ik dus altijd, mijn mindset was altijd hard werken, ook naar succes toe. En dat is ook wel een van de dingen die ik ontdekt heb bij therapie, dat ik dus denk dat als ik succes heb, dat ik dan waardevol ben. En dat is best wel een gevaarlijke gedachte. Ook omdat ik hard heb gewerkt, heb ik veel werk. En nog steeds, zeg maar, in het theater. Wat ik natuurlijk top vind. Maar daardoor wordt dat wel de hele tijd gevoed. Je mag nooit verslappen. Nee, maar ik moet ook leren dat van als ik het verpest of verslap of geen werk heb of ongelukkig ben, dat ik dan nog steeds even waardevol ben dan als ik een goede rol speel in een voorstelling. Dus dat is, misschien ligt echt succes voor jezelf wel in om daarin te berusten. Dat is zeg maar een van de leerpunten die ik wat ik heb ontdekt. En dat vond ik best wel schrikken. Ik dacht van, oh ja, ik denk pas dat ik waardevol ben als ik iets goeds doe of presteer. Ben je er ook gaan graven naar waar dat vandaan komt? Ja, zeker wel. En veel komt bij therapie leren, veel heeft ook te maken met je opvoeding natuurlijk. En niet zozeer dat je ouders iets verkeerds doen, maar gewoon de omstandigheden. En wij zijn gevlucht voor de oorlog toen ik 3 was. De burgeroorlog in voormalig Joegoslavië. En dat brengt gewoon heel veel angst en stress met zich mee bij mijn ouders. Ik weet niet hoe ze het hebben gedaan. Echt dat ik nu een gelukkig leven heb met werk is allemaal aan hen te danken. Hoe zij zo hard hebben gebikkeld. Maar het brengt dus wel bij hen stress en angst met zich mee. Gaan we terug? Wat gebeurt er met onze familie? We zitten in een land, we spreken de taal niet. En die angsten, die krijg je dan mee als kind of zo. En ik herinner me ook al. Mijn ouders waren trouwens niet zo heel pushy met van, je moet super goede cijfers halen of je moet universiteit doen. Maar het zat er wel een beetje onder. Uit angst. Ze willen dat hun kind goed terechtkomt met een goed salaris, gewoon veilig en dat ze goed hun leven kunnen leiden. En dan voel je van, oh, mijn ouders zijn blijer als ik een hoger cijfer haal dan als ik net een voldoende haal. En dan ga je steeds harder werken. Word je een beetje zo perfectionistisch. En dat wordt een soort van je overlevingsmechanisme. En dan later op je leeftijd, zo rond je 30ste, gaat dat je tegenzitten. Dan zit je opeens te gamen. En dan moet je van jezelf dat spel 100% halen. En dan op een gegeven moment denk ik, ik doe dit toch om te ontspannen. Ik ben moe aan het worden tijdens. Dan denk je van, wow, waar komt dit vandaan? Dus die gedrevenheid die is niet alleen werk, maar zit ook gewoon in, ja, je. In alles. En dat is best heftig, ook in ontspanning. Dus als ik vrienden dan over de vloer had, verzon ik een heel groot bordspeltoernooi van, weet ik veel, 24 uur op zoveel locaties. En dat was allemaal heel leuk en tof. Dus de ontspanning die deed, kostte me ook heel veel energie. Gaf me ook heel veel voldoening. Maar na een tijdje, ook als er een crisis is in je leven, na zo'n scheiding, dacht ik van, hey joh, dit kost me gewoon veel te veel energie. Ik heb echt moeten leren op de bank liggen en een serie kijken. Ik heb ook een half jaar geleden voor het eerst Game of Thrones gekeken. Wanneer was dat? Voor het eerst echt? Ja, dan loop je een beetje achter. Ik kom nooit meepraten, omdat ik dat nooit deed. Ik was altijd heel actief, sporten, talen leren. Maar ben je dan, als je dan zo'n serie ligt te kijken, ben je daar dan ook van aan het genieten? Vind je dat dan leuk? Of is het, overdenk je dat dan ook weer? Van, nou, nee, dat lukt wel nu. Okay. Ik heb dus half jaar geleden dus Game of Thrones gekeken. En ik dacht, oh wow, dit is echt ontspannend. In plaats van te gamen en 100% alle dingen halen in die game. Dus dat, zeg maar, die simpele dingen, daar kan ik nu veel van genieten. Ik kan ook eindelijk genieten van als iemand afzegt, oh, ik heb een vrije avond, ik hoef niks te doen. En vroeger was dat gewoon meteen iets anders inplannen. Meteen dit, bam, bam, bam. Dus dat lukt me wel. En dat is wel fijn. Ja. En het kan ook niet anders, want nu heb ik dus de helft van de tijd mijn dochter. En wat ik deed vroeger, probeerde ik in de helft van de tijd te proppen. En daardoor ontstond er een crisis bij mij. Dat kan niet. Dus holy shit, dit is te veel, te veel. En ik moest wel wat veranderen, anders ging ik er denk aan ten onder ook wel. Ja. Aan mijn ontspanning en werk. Ik ga tussendoor iedereen die het begin van de uitzending niet heeft meegekregen, nog even vertellen naar wie zij vannacht luisteren. Dat is Wanja Rukavina en Wanja is acteur. Hij ging naar de Toneelacademie Maastricht, begon daarna bij ITA, speelde in stuk als In Ongenade en De Stille Kracht. Hij schrijft, regisseert. En nu is Wanja alweer een tijd onder de pannen bij het Nationale Theater. En ik zag hem in de rol van Romeo, in een voorstelling waarin Shakespeare's Romeo en Julia is getransformeerd tot een hedendaags verhaal, waarin Julia wil ontkomen aan het pad dat al voor haar is uitgestippeld. Ja, en ik vertelde ook, je bent geboren in Sarajevo. Jij zei net ook al even, jullie moesten dus vluchten toen jij 3 was. Ja, klopt. Weet je dan nog iets daarvan? Nee, of ik was 2,5 denk ik. Maar ik herinner me niks van het vluchten. Alleen van verhalen. Ik denk, mijn eerste herinneringen zijn echt op het asielzoekerscentrum in Nederland. Dat zijn denk ik de eerste flarden of, ja, weet je wel, herinneringen in combinatie met foto's en verhalen. Hoe zijn jullie hier gekomen? We zijn met het laatste vliegtuig dat Poolse burgers evacueerden, zijn we meegekomen. Zijn we echt door een vriendin van mijn oma meegesmokkeld, alsof we Pools waren. Want mijn moeder was zwanger van mijn zusje. En ja, het werd gewoon veel te gevaarlijk. Joh, door de bommen al vallen. Dus het kwam echt dichter bij de stad. Dus we zijn op tijd weggekomen. En toen zijn we uitgestapt bij de overstap in Praag, volgens mij. Toen met de trein naar Stuttgart, waar we familie hadden. Die voor de oorlog daar voor werk al waren. En toen was het de vraag, gaan we in Duitsland asiel aanvragen of in Nederland? Want Nederland was ook familie die daar werkte. En destijds was de procedure makkelijker in Nederland. Dus we gingen door naar Nederland, naar Gouda, waar de familie woonde. En toen hebben we daar asiel aangevraagd. En 9 maanden hebben we toen in een AZC gezeten. Wat nu onvoorstelbaar is als je nu al die verhalen hoort. Dat noemen we dan tegenwoordig snel. Ja, supersnel. Terwijl dat is ook best lang. En daar zijn jouw eerste herinneringen opgeslagen. Ja, klopt. Ja, inderdaad, ja. En we kregen toen uiteindelijk een huis in Gouda, ook omdat we daar familie hadden. En daar ben ik dan opgegroeid. En hoe was dat, Gouda? Ja, Gouda was, we hebben 2 wijken gewoond. De eerste wijk was wel wat, hoe zeg je dat, xenofobischer. Wat wel, gewoon een beetje discriminerend. Dat je dan vuurwerk in je brievenbus kreeg. Met zo buitenlanders, dit en dat. Of mijn vader had dan eindelijk gespaard, kon hij eindelijk een eerste tweedehands auto kopen. En toen hadden ze zo'n hakenkruis en banden lek gestoken. En iets van olie eroverheen gegooid, ik weet niet. Dus het was, wat afschuwelijk. Ja, het waren nare mensen. Maar er waren ook mensen die dan de volgende dag meehielpen om de auto schoon te maken. Dus dat waren natuurlijk ook fijne mensen. Kreeg jij daar iets van mee, van dit soort dingen? Nee, niet echt. Het zijn ook echt verhalen. Nee, niet echt. Ik had wel gewoon vriendjes daar waar ik mee speelde. Het is ook echt van verhalen van mijn ouders. Dat met die auto, weet ik wel dat er iets was, maar ook een beetje vaag. Ik was ook wel echt jong, was zo 4. En toen, daar hebben we wel 4 jaar gewoond. Toen zijn we verhuisd naar Goverwel, een andere wijk. En dat was wel heel fijn. Dat was multicultureler. En dat, ja, ook als je bicultureel bent opgevoed, opgegroeid, dan past dat meer bij je. En dat was echt een hele fijne buurt. Dan heb ik een hele fijne jeugd gehad. Tot mijn 17e toen ik naar de toneelacademie vertrok. En dan zijn je ouders die zijn bezig een bestaan op te bouwen hier. Ja. Dat moet hard werken geweest zijn. Ja, heel erg. Want ook de diploma's die je hebt gelden niet. Je spreekt de taal niet. Je weet niet wat de cultuur is. Je weet niet of je teruggaat of niet. Dus je weet niet of het tijdelijk of permanent is. Je staat gewoon met -10 achter. Met 10-0 achter. Ze zijn wel echt aan de bak gegaan. En dat was ook wel heel pittig voor ze. Maar ik ben ze daar wel enorm dankbaar voor. Ook daar heb je een voorstelling over gemaakt, toch? Nobody Home? Ja, klopt, ja. Dat hebben we samen met Daria Boekfiets, Saman Amini, Magid Mardo, hebben we ons vluchtverhaal verteld op het podium. Ook met veel humor en ook met veel pittige verhalen, zoals dit een beetje. En dat was wel... Ja, dat was echt een hele fijne ervaring. Ook voor mijn ouders eigenlijk, die kwamen kijken. Want die... Ja, het verdriet of de pijn zit hem ook in dat niemand om je heen je echt begrijpt waar je doorheen gaat. Sommige mensen vinden het onzin dat je vlucht. En ook mensen die het wel begrijpen, heel meer levens zijn, gaan ook niet echt voelen hoe dat is om zo ontworteld te zijn en je leven verder op te bouwen in een land waar je eigenlijk gewoon niet wil zijn. En na het zien van die voorstelling, ik weet nog dat mijn moeder me de volgende dag belde en ik had het gevoel dat ze heel blij was. Of dat ze, want ze vertelde van, wauw, ik voel me voor het eerst nu echt gehoord. Normaal luistert niemand naar me op werk of collega's, ze begrijpen helemaal niet, ze willen niet echt begrijpen. En nu betalen mensen een kaartje voor mijn verhaal. En applaudisseren ze en zijn ze ontroerd. Dus dat is ook wel mooi om te merken dat op die manier... misschien dat ze het een klein beetje konden verwerken of een plek geven. Of in ieder geval op dat moment. Ik speelde dan ook vooral verhalen van mijn ouders, omdat ik heel jong was. Mm-hmm. Saman en Magid waren een stuk ouder toen ze vluchtten. En ik speelde dan ook vaak mijn moeder echt met zo'n pruik. En ze had bij de première ook precies hetzelfde kapsel. Dus dat was wel nice. Ook reden tot vrolijkheid. Ja, precies. Dat was wel een hele leuke voorstelling. Ja. Wanneer kwam de toneel erin bij jou? Toneel? Ja. Ja, dat is best wel random eigenlijk. Ik was 13. Ik zat op voetbal, want iedereen zat op voetbal. Ik pakte er niks van. En een of andere klasgenoten zei van, ga je mee naar toneel? Jeugdtheaterschool. Jeugdtheaterhuis Zuid-Holland in Gouda. Ik weet niet waarom ik ja zei. Ik vroeg het aan mijn ouders tijdens het eten. Tijdens het avondeten. En mijn ouders zeiden ja. En hun motivatie was, als je maar niet op de straat gaat hangen. Dus we schrijven je meteen in. Dat was hun doel. En daar ontdekte ik dat ik het echt heel leuk vond. En dat ik het ook kon. Dat het me lag. En toen begon ik ook schooltoneel te doen. Op de middelbare school. Het Antonius College. Bij John de Heij. Heel veel aan hem gehad. En het was een soort van perfecte combinatie, want op de middelbare school maakte ik heel veel uren. Er was heel veel toneel, er waren 3, soms 4 voorstellingen per jaar en de hele school moest kijken. En dat zijn 1000 mensen, zo'n grote aula met echt zo'n theater. Dus daar leer je gewoon veel spelen voor het publiek. En bij het jeugdtheaterhuis leer je eerste stapjes in verdieping, hoe met teksten om te gaan, hoe te improviseren. En die combi van, laat ik zeggen, kwaliteit en kwantiteit of zo, heeft ervoor gezorgd dat ik denk dat ik... Ja, het was genoeg om je op de in Maastricht binnen te laten. Ja, inderdaad, om genoeg te oefenen en genoeg ook je talent een beetje al te ontwikkelen om het dan echt te gaan doen op de toneelschool. Ging je zelf ook naar toneel? Nee, dus helemaal niet. Dus het ding was, ook toen ik zei, ik twijfelde trouwens tussen wiskunde en toneel. Nou, ligt in elkaars verlengde. En mijn ouders was een beetje aan het pushen voor wiskunde, omdat dat dan waarschijnlijk een... Meer zekerheid, precies. Maar ik zei, ik wil toch toneel gaan doen. Maar hoe weet je dan dat je dat wil gaan doen als je het zelf nooit hebt gezien? Omdat ik het veel heb gedaan. Dat was het vooral. Dus ik kwam ook op toneelschool. Ik wist niet wat de toneelgroep Amsterdam was. Het huidige ITA. Ik wist niet wie alle acteurs en regisseurs waren. Ik vond het best wel pijnlijk ook in het begin. Iedereen wist dat en ik wist het niet. Ik voelde me ook heel onzeker. Maar ik wist dat ik het wilde doen omdat ik het veel had gedaan. Ik had het echt veel gedaan en ik voelde me thuis op het podium. Dus ook omdat je dus ook een andere opvoeding hebt gehad. Bosnische cultuur die niet past bij het Nederlands. Soms voel ik me gewoon nergens thuis. Mijn familie en mijn ouders zijn niet Nederlands genoeg voor mij. Mijn vrienden zijn niet Bosnisch genoeg. Maar op het podium kan je alles laten gaan en het publiek pikt het of die wil er naar kijken. Dus ik dacht, ik wil het risico aangaan, want ik voel me meer thuis. Ik denk gelukkiger wordt als ik dit blijf doen, ook al is het spannender. En toen besloot ik auditie te doen. Sorry hoor. En je zegt, het was wiskunde of de toneelschool. Ja. Maar als ik kijk naar hoe ontzettend veel talen jij spreekt. Ja. Was een taal dan niet veel logischer geweest? Want je hebt het gymnasium gedaan, daar krijg je natuurlijk een bulk. Ja. Je spreekt Bosnisch, Japans, ja. Koreaans, ja. Spaans. Ja, Spaans is echt heel klein beetje. Maar daar ben ik een beetje later in mijn leven achtergekomen. Dus gymnasium kreeg ik veel talen inderdaad. Maar toen moest het vooral. En op de toneelacademie ben je veel met taal bezig, vooral de Nederlandse taal. En mijn hobby was, ik was altijd gefascineerd door de Japanse cultuur. Ik wilde er graag gaan reizen. Ik neem even een slokje water, sorry. Doe dat. Ja, want straks ga ik je natuurlijk vragen om iets in het Japans te zeggen. En dan moet je stem wel, moet het wel doen. Wil je misschien thee? Ja, is misschien wel goed. Ja, we gaan even een plaatje draaien en een kopje thee regelen. Yes. Voor de luisteraars thuis, jullie hebben lekker mijn hoestbui net gemist. Ik heb een beetje te veel gewerkt de afgelopen 2 maanden. Naast Romeo en Julia heb ik ook nog een aanvraag gedaan voor een eigen performance. En ik moest nog speeches schrijven voor mijn mentorstudenten. Dus het hele verhaal net van dat het allemaal wat rustiger aan moest, was eigenlijk gewoon niet... Nou, ik ben de laatste dingen aan het afronden, zeg maar. Ik ben gestopt als docent, ik moest dat nog afmaken. Ik heb nu gelukkig 2 maanden vrij, dus ik kan... Nog 2 maanden doorhoesten voordat ik weer op moet. Goed zo. En hier ook nog even. Ja, wat, het ging over Japan. Ja, klopt. Ja. Ik was aan het vertellen over de talen waar je naar vroeg. Ik had altijd al een enorme fascinatie met Japanse cultuur. En ik wilde er graag reizen. En na de toneelschool had ik eigenlijk een beetje veel tijd. Dus ik besloot de taal te gaan leren. En toen ontdekte ik dat ik het leren van talen, als je het er zelf voor kiest en een eigen motivatie hebt, dat ik dat heel leuk vond. En toen ben ik daar een beetje mee losgegaan. Dus ik heb 12 jaar lang Japans geleerd met een privédocent. Elke 2 weken lessen met huiswerk. Dus dan spreek je gewoon heel goed Japans. Ja, toch? Ik ben wel, hoe noem je dat, intermediate of zo. Ik spreek het niet perfect, maak veel foutjes natuurlijk. Maar ik kan in het Japans door blijven praten en zeggen... ik weet niet hoe dit woord is. Dus, konban nihonjin wa radio o kitemasu ka? Gewoon aan alle Japanners vanavond. Het klinkt net echt, ja, soort van. Ik moest even kiezen wat ik moest zeggen. Nihon ni mo rokkai ni itta koto ga arimasu. Soshite chotto hisashiburi desu kedo, mata ikitai desu. Ik heb gezegd dat ik 6 keer ben ik naar Japan geweest en ik wil weer heel graag. Maar het is lang geleden dat ik voor het laatst daar was. En daarna heb ik ook nog Koreaans gedaan. Dat was omdat de moeder van mijn dochter Koreaans was. Dus dat was een beetje een andere motivatie. Dat heb ik toen 4 jaar gedaan en was ik wat drukker. Daardoor ken ik dat. Dat is meer basic. Wat brengt dat je, die talen? Ik heb ook een keer... ik vind, los van dat ik het gewoon heel leuk vind... merk je ook als je gaat reizen... je maakt een soort van handreiking naar de ander toe. Wij zijn best wel verwend met Engels... en dat Nederlanders heel goed Engels kunnen... omdat de talen enorm dicht bij elkaar liggen. Maar in Japan spreekt bijna niemand Engels. En als ze het als hebben geleerd, dan hebben ze het nooit gebruikt. En dan durven ze het niet echt te spreken. Dus op het moment dat ik hun taal spreek... openen ze zich ook, omdat ik me dan kwetsbaarder opstel. Dus ik maak fouten, ik brabbel in mijn Japans. En zij spreken het perfect. Als ik Engels spreek, spreek ik het haast perfect. En dan is het heel moeilijk voor hen. Dus het heeft ook te maken met je soort van kwetsbaar openstellen naar de ander... En ja, hun taal te spreken opent best wel veel deuren. Ik merk ook meteen dat ze vrolijker worden, dat ze je willen meenemen... of dat ze meer met je willen praten. En dat vind ik best wel tof. Ik heb er ook een keer een voorstelling over gemaakt. Want wat ik ook wel voel is dat, of geloof, dat je... als je een andere taal spreekt, dat je de wereld ook anders bekijkt. Dus de taal stuurt je manier van denken, als het ware. Op welke manier? Bijvoorbeeld, ik heb wetenschappelijk... zijn er voor's en tegens in ieder geval. Dus je kan het een beetje moeilijk bewijzen... omdat het lastig is met zo'n taal. Maar wat ik merk bij het Japans is bijvoorbeeld... in het Nederlands heb je qua grammatica over in beleefdheid... alleen maar jij en u. En zelfs dat gebruiken we niet zoveel meer. Voor de rest gaat het meer om of je nou hard praat of zacht praat. Maar puur in de taal zelf hebben we dat niet echt. En in het Japans... heb je iets van 7 vormen in beleefdheid. Puur beleefdheid, dus niks anders. Niet meer fout, verleden tijd, tegenwoordig. Maar alleen om beleefdheid aan te duiden. Dus standaard beleefd voor mensen die je niet kent. Je hebt jezelf, humble heet dat, jezelf kleiner maken. Dus hoe zeg je dat? Bescheiden eigenlijk, bescheiden grammatica. Of de ander respecteren, de ander op een voetstuk zetten. Casual praten met vrienden. Dus als ik nu tegen jou in het Japans zou praten... dan moet ik kiezen welke vorm ik gebruik. Dus doordat die grammaticale vormen er zijn over beleefdheid... moet ik kiezen en word ik dus gestuurd om na te denken... over beleefdheid of hiërarchie. En wij denken daar minder over na... omdat we die woordkeuze niet echt hebben. En zegt dat dan iets over het Japanse volk? Of is dat te kort door de bocht? Ja, ik weet het niet zeker. Ik moet ook een beetje oppassen om niet te generaliseren. Maar ik denk wel dat de taal wordt beïnvloed door de cultuur... En de cultuur wordt ook weer beïnvloed door de taal. En ik geloof wel dat hiërarchie daar belangrijker is... of een groter deel in de samenleving heeft dan hier. Het zit dus letterlijk ook in de taal gebakken. Maar als de taal, zeg maar, deels iemands karakter bepaalt... en je spreekt zoals jij, ik weet niet hoeveel talen... heb je dan niet een heel versplinterd karakter? Ja, zo voelt het wel soms. Daar ging voorstellingen op over. Dus ik sprak alle talen die ik sprak. En het werden ook echt andere personages. Ik was wel mezelf. Ik was Wanya in die voorstelling. Maar elke taal belichtte weer iets anders. Dus bijvoorbeeld in het Bosnisch werd ik veel heftiger. Daar scheld ik ook meer. De scheldwoorden zijn ook veel heftiger en worden veel normaler gebruikt in Bosnisch dan in het Nederlands. Gewoon bij de supermarkt kan je iemand met alle ziektes... Bijna. Maar dan zijn het weer niet ziektes. Dan gaat het meer over geslachtsdelen en dat soort dingen. Daar schelden ze daarmee. Maar daarin komen bepaalde facetten dan wel naar boven. En ja, wat je zegt over versplinterd... Soms voel je je heel versplinterd en vraag je af... wie ben ik nou in godsnaam eigenlijk? Maar soms voel je je ook weer heel rijk... dat je uit veel verschillende bronnen kan putten. Dus het heeft een beetje te maken of je met het goede been uit bed stapt die dag. Of het nou iets positiefs is of negatiefs. Je hebt in het verlengde daarvan ook nog een voorstelling gemaakt. In ieder geval over identiteit en over wie je bent. Superposition. Ja, dat superpositie. Was mijn, ja, dat was mijn tweede voorstelling. Dus Language, lekker toepasselijke titel, was mijn eerste voorstelling over de invloed van taal op identiteit, waar we het net over hadden. En Superposition ging over de invloed van cultuur op identiteit. En daar heb ik dus stiekem de wiskunde weer in meegenomen. Want op welke manier? Nou, de voorstelling heel kort. Het zijn 4 acteurs, 2 Japanse, 2 Nederlandse. En die spelen topwiskundigen. 2 uit Japan, 2 uit Nederland. Die een wiskundig model proberen te ontwikkelen om culturen te kunnen ontleden en vergelijken. En daar falen ze natuurlijk in. Dus dat is ook een beetje het hang naar begrip. En het kunnen begrijpen van de wereld. Daarin ontdek je, het lijkt te gaan over Japanse en Nederlandse cultuur, maar dan ontdek je dat de cultuur zoveel meer is. Dus ook je subculturen, je hobby's, je geslacht. Bijvoorbeeld de, maar ook je werk of je specialisatie. Dus bijvoorbeeld de Nederlandse man begreep de Japanse vrouw beter, omdat ze dezelfde specialisatie in de wiskunde hadden. Dus voelden ze meer verbinding met elkaar. Maar de Nederlandse man begrijpt de Nederlandse vrouw beter vanwege de cultuur waarin ze zijn opgegroeid. En de Nederlandse vrouw begrijpt de Japanse vrouw beter vanwege het perspectief van de vrouw. Dus zo ben je altijd verbonden met iemand en ook altijd niet verbonden met iemand. En daar komt een beetje die titel vandaan. Superpositie, dat is zo'n term uit de kwantummechanica. Dus op het elementaire deeltjes, op het kleinste niveau, daar gelden dus de natuurkundewetten niet, of anders in ieder geval. En de term superpositie betekent dat een deeltje in meerdere staten tegelijk kan zijn. Bijvoorbeeld naar boven en naar onder tegelijk kan bewegen. En dat is een beetje moeilijk voor ons brein om te vatten. Maar het hangt er vanaf van je waarneming af, toch? Ja, dat is het ding. Dus of je, volgens mij, je waarneming heeft al invloed op het deeltje. Dus ja, het is super ingewikkeld. Ik snap het ook niet helemaal. Maar ik werd geïnspireerd doordat iets in meerdere staten tegelijk kon zijn. Zoals je altijd je verbonden kan voelen met iemand en ook niet. Dus je kan je thuis voelen en niet thuis tegelijk. Of je kan iemand houden en haten van iemand. En ook alle verschillende culturen en talen op zich zijn ook allemaal waar tegelijk. Dus niet één waarheid. En wat ik ontdekte bij die voorstelling was dat ik dus ik had de wiskunde er een beetje in getrokken omdat ik dat miste. Omdat ik dat niet had gestudeerd. En dan komt er heel veel creatieve energie vrij. Omdat je dan bezig bent met een hobby van jezelf. Dus dat ga ik vaker doen. Ja, wat gebeurt er dan? Nou, je gaat gewoon aan. Je gaat snel in de repetitieruimte. Ga je gewoon omdat het iets is wat je zelf... Het kan ook een guilty pleasure zijn. Bijvoorbeeld een serie, een stomme reality serie of zo. Waar je van aangaat, dan ga je gewoon speelser in de repetitieruimte om met het materiaal, omdat je al vanwege de fascinatie aan bent. Vandaar dat in die voorstelling ook Japanse cultuur zit en wiskundige, omdat ik dat dan... Maar geldt het dan ook voor de acteurs, dat jij dan binnenkomt en dat je dan zegt ja? Want jij was de regisseur, ja, toch? Ja, klopt, ja. Dus jij zegt nou, lekker wiskunde vandaag, mensen. Ja, dat is wel goed. Dat was best moeilijk om hen te enthousiasmeren. Nee, het was hen enthousiasmeren lukte wel goed, alleen de wiskunde was wat moeilijker, want ik ging daarop aan en dan zag ik ze alle 4 krijgen van wat, hoe, wat bedoel je? Oké. Okay. Wat moet ik me bij voorstellen? Was je, want je hebt toch ook, je bent naar de universiteit gegaan met jouw wiskundeformules. Ja, wiskundeformules om een model te maken voor cultuur. Ja, ik had een model zelf bedacht. Het is gewoon pure onzin, maar wel geïnspireerd op gewoon formules. En dus ik had een model bedacht waarin je wellicht als een interactie is van mensen tussen verschillende culturen, hoeveel procent die culturen dan afwijken, of je dan een positieve of een negatieve reactie kan verwachten in zoveel procent of zo. Het is helemaal uit mijn duim gezogen, maar alles kan op het toneel. In het verhaal ontdekken ze ook dat het niet kan. Dat is ook het drama van het stuk. Maar ik ging dus, om het geloofwaardig te maken, naar de universiteit in Leiden, op de faculteit wiskunde, en daarover praten. En op een gegeven moment zei ze, nou, laat maar zien. En ik had mijn acteurs meegenomen en ik zit daar dus op universiteit op zo'n bord te schrijven. Mijn formule, ik was zo zenuwachtig, ik was aan het zweten. Ik dacht van, dit is echt, ja, ik heb het allemaal zelf thuis, allemaal leuk bedacht. En nu gaan ze zien dat ik er eigenlijk niks van snap. Dat er helemaal nergens op slaat, maar ze gingen er heel serieus op in. Dus ze, en dat vond ik heel tof, niet dat het klopte, er klopte nog steeds niks van, maar ze zagen de denkstappen. En dus aannemende dat het zou kunnen, hoe moet je formule dan, oh, dan moet je dit, klopt dan niet, dan moet je dit even veranderen. Dus ze gingen wel mee in de fantasie binnen de formule, en dat vond ik heel tof. Dat snap ik. Toen moest ik het nog verkopen aan de acteurs. Maar de acteurs houden mij dan... Want soms kan je als regisseur ook verliezen in een idee. Om de juiste balans te vinden moet niet te veel wiskunde in. En daar, dat bleek soms wel. Dat moest er ook natuurlijk een beetje uit. En ik denk dat we uiteindelijk wel een fijne balans hebben gevonden. Want uiteindelijk zit er ook veel humor en universele gevoelens in. Zodat je kan verbinden als publiek. En heeft het dan ook niet Gaat het dan niet ook heel snel over stereotypes? Ja, klopt. En daar spelen we dan ook mee. Dus we willen dan... Dat is ook een beetje die superpositie dat sommige vooroordelen... Ja, waarom zijn die er eigenlijk? Want soms zijn ze waar en niet waar tegelijk. Zijn ze soms misschien net één keer meer waar geweest dan niet waar? En dat is wellicht of zo. Het is mijn eigen struggle ook van het heftige temperament van de Balkan. Het eerste wat ik zeg van nee, nee, nee. Ik zeg heel heftig nee. Heel heftig nee, inderdaad. Maar ik voel ook wel dat het ergens waar is. Dus vooroordelen en stereotypen zijn heel gevaarlijk... omdat je iets gaat verspreiden alsof een heel oppervlak gaat zeggen... dat iets is, iets alleen maar op die manier is of dat iedereen zo is. Maar mensen zijn zo verschillend binnen elk land of binnen elke cultuur. Dus daarom maakt het vooroordelen gevaarlijk. Maar het komt ook weer ergens vandaan. En dat spanningsveld vind ik soms wel spannend. Of beide kanten onderzoeken vind ik heel tof. Dus ik vind het tof om dan eigenlijk ook binnen scènes... dat je raakt het voordeel aan en dan ga je er weer af. En dan raak je het wel weer aan en dan verras je het publiek... weer door iets totaal anders te doen. Want zo is elk mens is ook heel uniek in al zijn facetten. En het ene past weer bij het vooroordeel dat mensen of de wereld ervan heeft... en het andere weer totaal niet. Dus dat komt al vaker terug in mijn werk. En is het dan ook zo dat als jij temperamentvol wordt genoemd... omdat je van de Balkan bent, dat het dan ook gewoon voelt van... Ja, mij wordt tekort gedaan. Omdat je meer bent. Het is niet alleen maar dat. Ja. Nee, het is het ook niet. Het heeft ook meer... Ik vind het ook grappig, omdat ik dat nu in voorstellingen... zo ook in die aanvragen zo schrijf. En veel mensen zeggen van... Oh, dat heb ik helemaal niet bij jou. Want volgens mij ben ik nu in deze uitzending ook niet zo heftig. Maar dat zijn dus... Ik ben ook heel bescheiden en zo heel beleefd. Maar meer in privékringen, dus met familie en vrienden... komt dat dan naar boven. Nou, dat heeft ook weer te maken met hoe je je voelt... Je hebt soms, als je met het juiste been of de verkeerde been uit bed stapt, dan voel je gewoon wat minder lekker die dag. En dan kan het heel erg voelen van, hey, stop met voordeel naar mij te plakken. Ik ben niet alleen maar dat en hou daar eens mee over op. En als je wel goed voelt, denk je van, ja, het komt ook weer, ja, mensen zijn ook anders daar. Die schreeuwen ook harder dan hier. En dat is dan op een bepaald niveau wel zo. En juist dat je het niet kan vatten, dat is ook waar die wiskundige in falen. Want zij willen dat vatten in een formule, maar dat kan niet. Dat vind ik dan wel heel grappig om naar te kijken of ons daar theater van te maken. En als je emoties laat zien en dat wordt te heftig genoemd, ligt dan dat ook niet aan degene die ze aanschouwt? Ja, zeker. Ja, dankjewel. Meestal zeg ik dit, maar dat is heel fijn, want daarom zijn veel Nederlandse vrienden misschien niet Bosnisch genoeg voor mij. En dan van, wow, jezus, doe maar rustig, doe maar even minder heftig. En dan denk ik, ja, dat valt nu op, omdat jullie zo rustig... vanuit mijn perspectief zijn jullie gewoon heel erg rustig, nuchter. Ja, ja, we zien wel, doe maar... Hoe zeg je dat? Doe maar gek, dan doe je al... doe maar gewoon, dan doe je al gek genoeg, dat is hem. Maar dat kan bijna iets doods hebben ook. Ja, als je het in een negatief zou zien. Maar alles heeft voor- en nadelen, positieve en negatieve punten. Ik moet wel denken aan toen... Ik weet, ik was 8 of zo, of in ieder geval rond die leeftijd. Ik nam een Nederlands vriendje mee naar een familieverjaardag. Dus waar al mijn familie was. En die schrok zich echt dood. Want die dacht dat er dikke ruzie gaande was. Maar mensen waren gewoon aan het discussiëren, aan het feesten, aan het roepen. Dus toen zag ik ook van, oh wow, hij maakt echt iets heel anders mee nu. Want dit is voor me, daar was diegene de minderheid. En daardoor viel dienstgedrag meer op. Maar als ik met mijn Nederlandse vrienden een bordspel doe... en ik loop maar te schreeuwen en te schreeuwen en te schreeuwen... dan ben ik degene die opvalt. Omdat ik in de minderheid ben. En dat is dan... Dat maakt het dan, laten we zeggen, tussen aanhalingstekens niet normaal. Ja, volgens mij is dat ook niet wat het streven moet zijn, toch? Normaal. Nee, precies. Nee, zeker niet. Maar dat is gewoon de eeuwige tweestrijd. Dan denk je, dan voel je je buitengesloten. En als je je zekerder voelt of je hebt een goede dag... dan voel je je gewoon lekker uniek of zo. Lekker sterk. Dankjewel, Wanja. Ja, graag gedaan. De voorstelling Romeo en Julia van H&T Jong... het Nationale Theater en IRC met mijn gast van vannacht, Wanja Rukavina... is na de zomer van 24 september tot en met 23 november te zien... in theaters door het hele land. Dit was Nooit meer slapen voor vannacht. Nooit meer slapen is er ook als podcast. We staan in alle podcast-apps en wie zich daar gratis op ons abonneert... krijgt voortaan vanzelf een seintje als de nieuwe aflevering online staat. Na het nieuws is Misha er, met Redouan en zijn gast, saxofonist en componist Lotte Pen. En morgen is Nooit meer slapen er weer. Dan is bioloog Arjen Mulder mijn gast. Hij schreef het boek De Vriendschap van Bomen. Nog een fijne nacht. NPO Radio 1. Wie luistert, weet meer. NPO Radio 1.